do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 czerwca, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Joe Biden i Władimir Putin niebawem rozpoczną spotkanie w cztery oczy w Genewie. Posłowie podczas niejawnego posiedzenia wysłuchują informacji rządu w sprawie cyberataków. Po blamażu ze Słowacją nasi piłkarze przygotowują się do Euro. W jakich nastrojach są biało-czerwoni, o tym opowiada Malecki. Prezydent Rosji Władimir Putin wylądował na lotnisku w Genewie. Za kilka chwil spotka się tam z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Joe Bidenem. Amerykański polityk wizytę w Szwajcarii rozpoczął już wczoraj. Przywódcy będą rozmawiali w zabytkowej willi nad Jeziorem Genewskim, a o szczegółach nasz wysłannik, Karol Surówka. Pierwszy do budynku wejdzie Władimir Putin, później Joe Biden. Na miejscu przywita ich prezydent Szwajcarii, Guy Pamerlin. Planowane jest oficjalne zdjęcie z udziałem przywódców, po czym rozmowy przeniosą się za zamknięte drzwi. Dyskusje mają potrwać od 4 do 6 godzin. Prezydenci nie zjedzą razem obiadu, przerwy w obradach spędzą osobno. Po spotkaniu nie będzie też wspólnej konferencji prasowej. W agendzie znalazły się tematy dzielące oba kraje, w tym sytuacja na Ukrainie, sterowane z Kremla cyberataki oraz liczne przypadki łamania praw człowieka w Rosji. Delegacje z obu krajów nie ukrywają, że jest mało prawdopodobne, że dojdzie do przełomowych ustaleń. W ocenie komentatorów jest jednak możliwe, że dzięki temu spotkaniu relacje amerykańsko-rosyjskie nie będą się nadal pogarszały. Z Genewy, Karol Surówka, Polskie Radio. Poprzednie spotkanie prezydentów USA i Rosji odbyło się w lipcu 2018 roku w Helsinkach. Wtedy z Władimirem Putinem rozmawiał poprzednik Joe Bidena, Donald Trump. Od 15 minut powinno trwać niejawne posiedzenie Sejmu poświęcone cyberatakom. Informację w tej sprawie ma przedstawić premier Mateusz Morawiecki. Pierwotnie posiedzenie miało rozpocząć się o 12:00, później posłowie otrzymali informację, że obrady rozpoczną się o 12:45. Obecni na sali parlamentarzyści podczas niejawnego posiedzenia nie mogą utrwalać i transmitować przebiegu obrad oraz sporządzać notatek czy mieć przy sobie telefonów komórkowych. W ubiegłym tygodniu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował o ataku hakerskim na konta jego i jego żony. Później rzecznik rządu Piotr Miller przekazał, że doszło do wielu innych cyberataków, nie tylko na osoby związane z partią rządzącą. Teraz dzisiejszy raport Ministerstwa Zdrowia, który daje powody do optymizmu. Ekspert dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych mówi, że sytuacja epidemiczna jest bardzo stabilna. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 241 zakażeń koronawirusem, zmarły 62 osoby. Dr Sutkowski zaznaczył, że liczba zakażeń nie jest duża. Stabilizuje się na poziomie kilkuset zakażeń nowych. Niewielka liczba, 100, 200, 300 i no niestety zawsze jeszcze kilkunastu zgonów, które najbardziej zawsze smucą. No one są pokłosiem zakażeń, które są w szpitalu tych ciężkich przypadków koronawirusa. Pamiętajmy o tych osobach, bo w pandemii przerażają nas duże liczby, a tutaj te małe są też powodem nieszczęść poszczególnych osób, poszczególnych rodzin. Można tego uniknąć poprzez szczepienie. A w sumie w Polsce wykonano już ponad 25 milionów szczepień, w pełni zaszczepionych jest już ponad 10 milionów osób. Nasza reprezentacja po porażce 1-2 ze Słowacją przygotowuje się do kolejnych wyzwań na Mistrzostwach Europy. O nastrojach biało-czerwonych przed meczem z Hiszpanią Adam Malecki. Wiedzą, co zrobili źle w przegranym meczu na inaugurację Euro i myślą już tylko o tym, co będzie. Zapominamy o Słowacji i skupiamy się na Hiszpanii, przekonuje strzelec jedynego gola ze Słowakami Karol Linetty. Mamy kolejne spotkania, dwa mega ważne przed sobą. Wczoraj zamknęliśmy ten temat Słowacji odprawą. Wiemy, co zrobiliśmy źle i od dzisiaj przygotujemy się na Hiszpanię. Niestety nie wszyscy piłkarze są zdrowi. Problemy ma Łukasz Fabiański, mówi rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Łukasz faktycznie na rozgrzewce przed meczem ze Słowacją w Sankt Petersburgu doznał urazu mięśniowego podczas rozgrzewki. Miał przeprowadzone badanie i dopiero to badanie rezonansem magnetycznym potwierdziło uraz mięśniowy. No jest wyłączony z trenowania na około 5 dni. Z Hiszpanami zagramy w sobotę o 21:00. Gdańsk, Adam Malecki. Przypomnijmy, że na portalu polskieradio24.pl znajdą Państwo specjalny serwis poświęcony Euro. Tam wszystkie najnowsze informacje z obozu biało-czerwonych i nie tylko.

pewnie znamy na pamięć, ale zawsze trójka z Pearl Jamem. No, po prostu palce lizać. 14 minut po godzinie 13, co u nas przed 14. Jak zwykle, powtórce z rozrywki, dziś spotkanie z panami. Dziś będzie o spożywaniu. No, wakacje się zbliżają, więc taki letni, wakacyjny temat. Zdaje się. Wcześniej wybierzemy się pod samiczkie Tatry, bo lada dzień w Tatrach właśnie rozpoczną się testy hybrydowego wozu konnego. Taka ciekawostka z południa kraju. A zajrzymy także na lotnisko, bo wczoraj wieczorem na lotnisku w Lesznie odbyła się próba ustanowienia rekordu Guinnessa. Nie dość, że beczka uchodzi za jedną z najtrudniejszych figur akrobacji szybowcowej, to jeszcze wykonywana przez pilota w locie holowanym. O tym powiemy już za chwilę w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Proszę zapiąć pasy. Za chwilę wybierzemy się na lotnisko. Kwadrans po 13, ja zatem od śmigła. I'm No, niezły odlot. Royal Blood. 19 minut po godzinie 13. Uwaga, tego na świecie jeszcze nikt nie zrobił. Wczoraj wieczorem nad lotniskiem w Lesznie brytyjski pilot ustanowił nowy, pierwszy rekord Guinnessa w kręceniu beczek szybowcem akrobacyjnym podczas holowania przez samolot. Początkowo Guy Westgate chciał zrobić 100, a wykręcił kolegom numer i wykręcił aż 200 beczek. Na miejscu był nasz reporter Jacek Marciniak. Czego to piloci nie potrafią zrobić? Mocno tak. Wystartowani. Pierwsza próba będzie taka troszeczkę treningowa. Jeżeli wszystko będzie ok, to od razu przejdą do próby pobicia rekordu. Ile to minut potrwa? Szacujemy, że około 12 minut samego kręcenia beczek. Nie ma to jak na to patrzeć i się samemu wywrócić zaraz. Ale to jest trudna próba? Szczerze nie wiadomo, bo jeszcze nikt tego nie próbował. Wygląda na trudną. Na pewno są różne problemy i samo holowanie już sparza trochę kłopotów, co dopiero jeszcze kręcenie beczek. I jeszcze 100 razy. Michał Graczek, prezes Lotnisko Leszno. Skąd pomysł na taką próbę? Długo nad tym nie myśleliśmy, to parę dni temu właściwie pomysł się pojawił. Guy Westgate, pilot, który często się w Lesznie pokazuje, był tutaj na innych pokazach i miał tak naprawdę tydzień czasu w Lesznie na przygotowania do naszego Antidotum Airshow. Trochę za dużo czasu było wolnego chyba i wrócił do swojego starego pomysłu, żeby pobić ten rekord beczek na holu. Ile beczek już zrobionych jest? 71, zaraz zacznie 72, idzie dobrze. Taka ilość beczek to jeszcze nie mieliśmy okazji obserwować. Wcześniej Guy już w 2016 roku na pokazach w Lesznie rozpoczął tradycję beczek na leszczyńskim lotnisku na holu. Postanowił rozwinąć tę tradycję w tym roku. Według mnie już jest 100, ale ciągnie dalej, leci dalej, leci dalej. Przekroczył setkę. Jezu, jakie niesamowite. 200! Na szczęście się zatrzymał, już myśleliśmy, że zapomniał, jak się zatrzymać. Osiągnął rekord i jeszcze pociągnął drugie tyle. I really didn't know how many I could do, so this was a training flight and I said to the guys, if it went well on the first few, I would keep going. And I got to 50, I thought, oh, this is not so bad. 100 came and went, and then I thought, right, I now need to go for a big number. And then 160. Sam nie wiedziałem, ile będę w stanie zrobić. Poleciałem na początku na lot treningowy. Zrobiłem pierwsze 50 beczek. Stwierdziłem, że nie jest tak źle, więc postanowiłem kontynuować. Po 100 spodobało mi się, postanowiłem kontynuować. Wyszło 200. No i umiejętności, i zdrowie, i dużo chyba predyspozycji, żeby to wytrzymać, bo tutaj tak z ziemi patrzyliśmy, to już nam się mocno w głowach kręciło. A Guy jeszcze po tym, jak zrobił 200 z planowanych 100, beczek jeszcze wykonał pełną akrobację, także cieszył oko. And then the last 20 rolls, I started to feel nauseous. And I'm thinking, I never feel sick in my glider. No, stop it. And just keep concentrating, keep going. Ostatnie 20 było najgorszych. Pomogła psychika, która blokowała go przed tym myślą, nigdy nie czuję się źle w moim szybowcu. Przestań, przestań, przestań. No i udało się. Spodziewał się pan tych 200 beczek? Myślałem, że na 101 już się wyczepi, ale też chyba można było się tego spodziewać po Guyu, że no jak można, to czemu nie? Jak słyszeliśmy, Guy też odkładał, prokrastynował bicie rekordu. Gdzieś tam na później. Ale udało się. Warto dodać, że pilot zawodowo latający pasażerskimi liniowcami rekordowe beczki wykręcił na polskim szybowcu akrobacyjnym S1 Swift. Akrobacyjny kunszt Guy'a Westgate'a będzie można jeszcze podziwiać w Lesznie w piątek i sobotę podczas tegorocznego Antidotum Airshow. Polecamy. To Trójka, Polskie Radio, 23 minuty po 13. It breaks my heart to love you.

Igłają i już 13.30. Lada dzień w Tatrach. Rozpoczną się testy hybrydowego wozu konnego. Nowoczesny pojazd wyposażony w akumulatory i silnik elektryczny będzie woził turystów do Morskiego Oka. Testy mają wykazać, czy zastosowane rozwiązania technologiczne sprawdzą się w trudnych warunkach górskich, no i czy w sposób znaczący odciążą konie. Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, przypomina, że pierwsze jesienne testy zakończyły się pomyślnie. Teraz wóz hybrydowy będzie woził turystów przez cały sezon letni. Pierwsze testy wozu hybrydowego odbyły się na jesieni. Wszystko zakończyło się pomyślnie. Wóz przezimował w garażu, a teraz przyszedł czas, aby wdrożyć go do usługi. To oczywiście też traktujemy tą część jako test, tylko będzie on bardziej zaawansowany, to znaczy wóz będzie jeździł po drodze do Morskiego Oka. Przez cały sezon będziemy sprawdzać, jak sobie radzi w górskich warunkach. No mówiąc sezon, mam na myśli nie tylko lipiec, sierpień, ale będzie jeździł tak długo, jak długo nie spadnie śnieg. No jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to również przewidujemy, że ten wóz będzie jeździł w roku przyszłym i w kolejnych latach. Były wstępne testy tego wozu. Stanisław Chowaniec, szef fiakrów z Morskiego Oka. Kilka razy już przejechaliśmy z nim, no i podejmiemy takie próby teraz w wakacje, jeżeli będzie więcej turystów, no bo teraz nie było dużo ludzi, no to nie będzie wóz stał zaprzężony w konie, żeby tylko stał. Tylko będziemy z nim jeździć góra-dół. No mamy tam na dole garaż i tam będzie ta instalacja, która będzie ładowała te akumulatory. Jeżeli jest potrzeba, to przywozimy 3 pary koni i wychodzą sobie raz dziennie, a jeżeli nie ma turystów, no to raz na 3 dni. Do każdego wozu jest przeważnie 3 pary koni. Także konie chodzą sztafetowo, nie są przemęczane, ciągnie tylko 1 godzinę. Państwo wjechalibyście takim wozem hybrydowym, elektrycznym? Ja słyszałem też, że to się nie sprawdza, nie? Bo to za słaby jest. No jakby było takie coś, chętnie mówię. Jestem za taką ekologią. No wiadomo, no kiedyś pol pracowały, też musieli ciągnąć, też im by było ciężko. Tak jakieś było życie, no raz inaczej. Można skorzystać z innych możliwości. Tu jesteśmy pierwszy raz i tak czuliśmy spróbować, tu się wjeżdża. Lepiej o własnych nogach wejść. Można to inaczej przeżyć. Jeżeli wóz będzie się dobrze spisywał w tym roku, no to pod koniec roku albo na początku przyszłego usiądziemy wspólnie z przewoźnikami i będziemy rozmawiać na temat wykonania kolejnych tego typu wozów. Zakładam, że jeżeli wszystko będzie dobrze, no to sukcesywnie te wozy będą pojawiać się na drodze. Właściwie sprawdzane będzie wszystko, zarówno wytrzymałość, trwałość baterii, to jak one się zachowują, konieczność ładowań, to jak bateria będzie się zachowywała w czasie całego roku, czy półrocza właściwie, to jak szybko konie będą przyzwyczajać się do tego, że będą wspomagane, to w jaki sposób cały system będzie funkcjonował. No nie jest to jakoś bardzo skomplikowany mechanizm, no ale wiadomo, że trzeba go przetestować, jego funkcjonalność, sprawność i wszystkie inne aspekty użytkowo-techniczne. Trzeba być tu z nami na co dzień, zobaczyć, jak my zachowujemy się z końmi, w jakim stanie są konie. Były początki lat 80. Woziłem 24 osoby na wozie. Zmniejszyliśmy do 14 osób, do 12. Cały czas idziemy w kierunku tym, żeby poprawić byt konia. To jeszcze przypomnę, że podczas jesiennych testów baterie podczas przejazdu z Palenicy Białczańskiej do Włosienicy tylko nieznacznie traciły zapas zmagazynowanej energii. Mało tego, akumulatory ładowały się podczas jazdy w dół, a konstrukcja pojazdu umożliwia efektywne hamowanie wozem tak, by i tutaj odciążyć konie zaprzężone do wozu hybrydowego. Ekolodzy przeciwni pracy koni na drodze do Morskiego Oka są jednak sceptyczni, jeśli chodzi o skuteczność testowanych rozwiązań. Być może za kilka miesięcy będzie wiadomo, czy hybryda sprawdzi się na wymagającej górskiej drodze. Wprost z Zakopanego nasz korespondent Przemysław Bolechowski. Tu Trójka za 26 minut 14. 11 przypominaliśmy historię i folklor targowisk. Państwo również. 2 dwójki i 7 trójek. Dobrze pamiętam, z dziadkiem jeszcze na targi jeździliśmy wozem konnym. Można było kupić prosięta, można było kupić czy sprzedać konia, krowę, zboże i tak dalej. Od tego się targowiska zaczęły. Teraz jest całkowicie zabroniony handel zwierzętami. No ale to przecież to w naszej tradycji było kiedyś. Tak właśnie. Bardzo dziękuję za to przypomnienie. Zachęcam do korespondencji nie tylko w tej, także w innych sprawach również prokrastynacji. Za 22 minuty 14. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Jeszcze głośniej. Jeszcze. Miało być o tym wczoraj, no ale wiadomo jak jest. Dziś o nałogowym odkładaniu wszystkiego na później. Państwu i nam jakoś tak się przypadkiem przypomniało. Co jest? Mam świeży towar dla pana. Panie Jasiu, kochany, ja dzisiaj nie potrzebuję żadnych migaczy. Mnie wszystko dzisiaj miga, kochany, za jutro. Stówę. Ale błagam, i kochany, za ale stówę. Jutro. Za pięć. Dobrze, dobrze, ale jutro, kochany, na dzisiaj nic. Kochany, dobrze, niech będzie 20, ale za jutro, kochany, 20. Jutro, naprawdę, ja naprawdę, ja będę o panu pamiętał, pana bardzo lubię, panie Jasiu. Ja jutro, jutro. Jutro, jutro. Jutro też będzie powtórka z rozrywki, a ta dzisiejsza już za 3 minuty. Radio Girls.